بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يولاندكبي. بان الطريق ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك ما تراه منيرا. بان الطريق ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك ما تراه منيرا. أما أنا فقد ارتكست لدولة أحيت لنا بين الظلام النورا، أحيت لنا بين الظلام النورا. وأقامت التوحيد دون تأخر، ويقام سوق الباذلين بكورا. من مزق الصلبان، من مزق الصلبان، من مزق الصلبان حول عداتنا. من أرهب الكفر اللعين كثير. الحمد لله الرحيم بالعباد، والصلاة والسلام على من جاء بالتوحيد والجهاد، وعلى آله وصحبه الذين جددوا الشرع في البلاد، وعلى من سار على هديهم إلى يوم التناد. أما بعد، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزت مندو مسلمانانو او موحدين ورونو، د باطلو ډلو ذکر منګ شروع کړو، تر دې ځای پورې د طالبانو سلور نواقص بیان شو. نن د الله په فضل سره د طالبانو پنځم ناقص بیانو، اغه کار او اغه خبره چې اغه سره طالبان د اسلام نه وتل دي، مرتد ګرځیدل دي. پنځم کار دا دی چې دی جهاد معطل کولو تړون امضا کړی دی. طالبانو امریکایانو سره دا خبره منلی ده چې کله تاسو موږ ته په افغانستان کې واک راکو، په واک کې برخه راکړله، نو موږ به جهاد ته د پای ټکی کیږدو. نن طالبان د سولې په نوم باندې امریکایانو د هرې خوا نه کلک او ټینګ وتړل، او په طالبانو باندې دغه د تعطیر الجهاد قباحت هم ومنه. هغه داسې چې د وسلوالې مبارزې ځای ورته ورکو. د طالبانو مبارزې ته جهاد نه ویل کیږي، ځکه هغه د وطن او واک دپاره ده. کم ځای کې چې موږ د جهاد لفظ استعمالو، نو دا د هغې قول مطابق استعمالو، کنه اصل کې دې مبارزې ته جهاد نه وی. موږ بار بار دا خبره بیان کړې ده، جهاد هغه جنگ ته ویلې کیږي چې هغه اعلی کلمة الله دپاره کیږي. جهاد هغه مبارزې ته ویلې کیږي چې د هغې هدف لتكون کلمة الله هي العليا، همدا هدف وي، توحید هدف وي، اسلام واقعي هدف وي، نبوي قانون او شريعت هدف وي، د نبي عليه الصلاه والسلام راوړی نظام دا به تنفيذول غواړي. د وسلواله مبارزې تعطیل د پاره ډیر زیات ثبوتونه دي چې دوی ورته جهاد وي. نو دې وجه نه موږ دا غي د قول مطابق دا خبره نقل کو، او بیا په دې باندې دا د ناقص په صورت کې تطبیقیږي، او د اسلام ماتون کې سیز دی. د دوحې په توافق نامه کې راغلی دی، دائمی او هر اړخیز اور بند با د بین الافغانی ډیالوګ او مذاکراتو په ایجنډا کې یو موضوع وي. د بین الافغانی مذاکراتو ګډونوال با د تطبیق د ګډو میکانیزمونو په شمول د یو دائمی او هر اړخیز اور بند په نیټې او سرنګوالي بحث وکړي. دا د هغې عبارت دی. ګوره څومره صراحت سره دا خبره ذکر کړې ده چې دائمی او هر اړخیز وربند، مطلب طالبان به د دائم دپاره وسلوالې مبارزې ته د پای ټک ایږدي، هم د امریکا متحده ایالتونو سره، هم ګاونډیانو او ټولې نړۍ سره، هم افغان حکومت سره، او هم دې ته تعطیر الجهاد وی. ام دی خبرې ته د جهاد نه انکار وی، جهاد ختمول وی، او دا کار چې کوم دی زمونږ استاسو په شریعت کې حرام دی، ناروا دی، څوک چې پدې باندې تړون کوي، څوک چې امریکایانو سره پدې باندې تعهد کوي، نو دا خلق دا مسلمانان نه ګرځي. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله تاریانو په اړه باندې فرمای، فان التتار يتكلمون بالشهادتين ومع هذا فقتالهم واجب باجماع المسلمين. تاریان کلمه وی خو سره د کلمې په اجماع د مسلمانانو سره د دوی په خلاف جنگ کول واجب دی. وكذلك كل طائفة ممتنعة عن شريعة واحدة من شرائع الإسلام الظاهرة أو الباطن المعلومة فإنه يجب قتالها، فلو قالوا نشهد ولا نصلي قوتلوا حتى يصلوا، ولو قالوا نصلي ولا نزكي قوتلوا حتى يزكوا، ولو قالوا نزكي ولا نصوم ولا نحج قوتلوا حتى يصوموا رمضان ويحج البيت، ولو قالوا نفعل هذا لكن لا ندع الربا ولا شرب الخمر ولا الفواحش ولا نجاهد في سبيل الله ولا نضرب الجزية على اليهود والنصارى ونحو ذلك قوتلوا حتى يفعلوا ذلك، كما قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. ويهر هغه طائفه ممتنعه، هغه ډله چې د شریعت یو حکم نه په زور باندې په جماعت سره په قوت سره ځان بندي، که دغه حکم د اسلام ظاهر وي او که باطن وي خو معلوم وي ثابت وي یقیني، د دغه خلکو سره قتال واجب دی. مثلا که دا خلک کوئی من کلمه وایو خو مونږ نه کوو، دې سره به قتال کیږي تر دې پورې چې مونځ شروع کی، یا که دی وای چې مونږ مونځ کوو خو زکات نه ورکوو، هغه وخت پورې به دې سره جنگ کیږي تر دې پورې چې دی زکات ورکولو ته تیار شي، یا وای چې مونږ زکات ورکوو روزنه نیسو او حج نه کوو تر هغه وخت پورې به ورسره جنگ کیږي چې د رمضان میاشتې روزې ونیسي چې د بیت الله حج وکي، او یا هغه دا خبره کوي چې موږ دا کارونه کوو خو سود نه پریدو، شراب سکل نه پریدو، فحاشی نه پریدو، او د الله رب العالمین په لاره کې جهاد نه کوو، په یهود و نصاراو باندې جزیه نه مقررو، او هم دغه رنګه نوري خبرې کوي. دې سره به تر هغې وخت پورې جنگ کیږي تر دې پورې چې دغه خلک دې کارونو ته راضي شي، ځکه الله رب العالمین فرمایي تاسو قتال وکړئ دغه خلکو سره تر دې پورې چې دا دین ټول په ټوله باندې د الله رب العالمین دپاره وګرځي. همدغه رنګه شیخ الاسلام د آیت کریمه هم راوړی دی، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان کنتم مؤمنین فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله والربا آخر ما حرم الله وكان أهل الطائف قد أسلموا وصلوا وجاهدوا فبين الله أنهم إذا لم ينتهوا عن الربا كانوا ممن حارب الله ورسوله. مجموع الفتاوى دوشتم جزء كده خبره كي چه الله رب العالمين پا قرآن کریم كي فرمائي، اي مؤمنان تاسو رب العالمين تقوى اختیار كي داغين ويري گئي پرزگاري اختیار كي، او كم سود چه پاتي ده دا پري دي که چیرته تاسو مؤمنان یاست، او که دا کار نه کوئ نو الله د هغې د رسول علیه صلات وسلام جنگ ته تیار شئ. شیخ الاسلام وایي دا سود هغه شی دی چې په آخر کې حرام شوی دی، او د طائف والا اسلام راوړی، منځونه کول، جهادونه کول، خو الله رب العالمین ته وفرمایل چې سره د دې منځونو، سره د دې جهادونو، او سره د دې ایمان او اسلام راوړلو که د سود نه منه نشوئ، نه تاسو هغه خلک یاست چې الله د هغې د رسول علیه صلات وسلام په خلاف باندې جګړه کوئ. همدغه رنګه شیخ الاسلام خبرې نه دا ثابتیږي که نن سبا طالبان را لګي د دین بعض اعمال کوي، خو د بعض اعمالو نه په زور باندې ځان بندوي طایفه ممتنعه ګرځي، نو دا هغه خلک دي چې الله رب العالمین سره جګړه کوي، د هغې د نبی علیه صلات وسلام شریعت په خلاف باندې جګړه کوي. او طائفه ممتنعه حکم منګه تاسو ټولو ته معلوم دی، په اتفاق د علماو سره طائفه ممتنعه چې کوم دی مرتد ګرځي. په په سیاست او شرعیه درسونو کې دا مسله لږ شان تفصیلا مونږ بیان کړې وه. د جهاد نه محض قعود او تخلف له امله ذلت په مسلمانانو باندې نازلیږي، پاتله تعطیل د جهاد نه، پاتله انکار د جهاد نه، پاتله اسلام نه جهاد ختمول دا خو ډیره خطرناک خبره ده. ابو داود مشهور روایت، نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای: اذا تبايعتم بالعين واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم. کله چې تاسو عینه بیع شروع کړه، دا د فاسدو بیع یو قسم دی، او د غاګانو لکۍ مو ونیولې او په کشتو کار باندې راضی شوی، جهاد مو پریښدو، الله رب العالمین به تاسو باندې ذلت مسلط کړي او تر هغه بدر نه لري نشي چې تر سو تاسو خپل دین تر ونه ګرځئ. نبی علیه الصلاۃ والسلام خود داسې سوله چیرته نه ده کړې چې کافر دې پیدا شرط ولګی چې ته به په ټوله نړۍ کې په یو کافر باندې هم چیرته ډز نه کې، نه به امریکا متحده ایالاتونو باندې ډز کې، نه به د یورپ ملکونو باندې ډز کې، نه به ګاونډي هیوادونو باندې ډز کې، نه به په روسیا باندې ډز کې، نه ازبکستان باندې. همدغه رنګه په نړۍ کې چې کم کفر موجود دی، دا ټول اصلي کفار همدغه رنګه مرتدینو باندې به ته ډز نه کې، او دا تړون ورسره لاسلیک کول، دا خبره د هغوی منل، جهاد د اسلام نه ویستل، دا کوم شریعت کې راغلی دی، دا په کومه صلحه کې راغلی دی، د احادیثو کتابونه راواړوئ، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرامین راواخلئ، د الله رب العالمین کتاب راولټوئ، دیرش پارې قرآن کریم تاسو ولټوئ، په دې کې کم ځای کې دا خبره راغلی ده. دا خبره نشته د الله رب العالمین په دین کې چې په ځمکه باندې د کفر پاتې، په ځمکه باندې د فساد پاتې، په ځمکه باندې د بدعات پاتې، گناهونه دی پاتی او جهاد دی ختم شی، نه دا د الله رب العالمین دین نه دی. یا به دا خلک اسلام راوړي او یا به بیا جنگ ته تیاریږي، سیوا د هغه کافرونه چې هغه یهود او نصارا او مجوسیان دي. دی د پاره یو دریم سیزم شته چې هغې ته جزیه ویل کیږي، کله چې دی جزیه ورکوله بیا دا زمیان ګرځي او دی سره به جنگ نشي کولی. نبی علیه الصلاۃ والسلام خو سوله دې د پاره کوله چې ځان قوي کی، نور پوځي تحرکات تر سره کی، د اسلام پیغام د سترو سترو کفارو پورې ورسو، د فارس او روم بادشاهانو پورې اسلام ورسو، هغه خبر کړه، او د صلح نه وروسته د جهان په نورو کافرو باندې شروع وکړه، په یهودیانو شروع وکړه، د نجد په قبایلو باندې شروع وکړه، د رومیانو خلاف ځان مجهز که، مرګري ولېږل جنگونو ته، ډېرې زیاتې غذاګانې وکړې، ډېرې زیات جنگونه نبی علیه الصلاۃ والسلام کړي دي، بعضې پکې لوی غذاګانې دي، بعضې واړه سرایا دي، خو په تاریخ کې نقل شوي دي څلور لوی لوی معرکې شوي دي: اول غزوة الغابه یا غزوة ذی قرد، دویم غزوة خیبر و وادی القرى، او دریم غزوة ذات الرقاع، څلورم د موتا معرکه، مشهوره معرکه ده، د رومیانو په خلاف باندې شوې ده. دا څلور لوی غزاګانې دي، او سرایا خو ډېر زیات دي. اول سریه د غالب بن عبدالله الليسی بنو ملوح ته د کدید په مقام کې نبی علیه السلام لېږلې ده. دویمه سریه د حسمه یا بعض علماو حسمه لیکلې ده، دا شام طرف ته یو ځمکه ده، دې ته نبی علیه السلام سریه لېږلې وه. دریم سریه د عمر بن خطاب رضی الله عنه تربه علاقې ته، څلورم سریه د بشیر بن سعد انصاری بنو مرته، پنځم سریه د غالب بن عبدالله الليسی، شپږم سریه د عبدالله بن رواحه خیبر ته، اووم سریه د بشیر بن سعد انصاری یمن او جبار ته، اتم سریه د ابی حضرت الاسلمی غابه ته، نهم سریه د ابن ابی العوجا، لسم سریه د غالب بن عبدالله، یولسم سریه د ذات اطلح، دولسم سریه د ذات عرق بن حوازن ته، دیارلسم سریه د ذات سلاسل، او سوار لسم سرید ابو قتاده رضی الله عنه خزیره مقام تا. نو تقریبا دی لگ غوندی وقت کی نبی علیه الصلاۃ والسلام دومره ډیر سرایالی گلی دی د اسلام نور دشمنان چیو چې هغه بانډه چیانو اعراب او قبایلو هغه وزپل یهودی وزپل د وخت ستر قوتونه چې یو فارس او بل رومو د روم په خلاف باندې عملاً جګړې ته مرګري ولېګل. نو زمونږ پښتنه دا ده چې طالبان د نړۍ د ټولو کفارو سره اوربند اعلانوي، دایمي اوربند کوي، په هیڅ یو کافر باندې به ډز نه کوي، نو دوی به آخر جنگ په چا باندې کوي؟ معلومه خبره ده چې کافر باندې کله جنگ بند کو نو مسلمان په خلاف به خامخا خپل ټوپک استعمالوي، مسلمان باندې به ډز کوي، مسلمان به ولي، مسلمان بندی کولو کوشش بکی، د اسلام ختمولو کوشش بکی، ځکه کافر ورته بل زید جنگ ورک. او زمارونو دا قتال دا د رب العالمین د طرف نه یو امتحان دی په منګو تاسو باندې. حدیث مسلم کې راځي عیاض بن حمار المجاشعی رضی الله عنه فرمای محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ په خطبه کې وفرمایلی انما بعثت لابتلیك وابتلی بک وإن الله أمرني أن أحرق قريشا فقلت رب إذن يثلع رأسي فيدعوه خبزة قال استخرجهم كما استخرجوك واغزهم نغزك. يو ورزو النبي عليه الصلاة والسلام بخطبك وفرمي لي چه الله رب العالمين فرمي اي نبي عليه السلام ما تدديد پارا لي گلي چه تابان امتحان وكما او دا خلقم پتابان دي وازمائي ما پده خلقم امتحان وكما. خو دې حدیث کې اول امتحان د نبی علیه الصلاۃ والسلام ذکر دی. اول امتحان به په مؤمنانو باندې راځي، اول امتحان به په مجاهدینو باندې راځي. نو اے مجاهدینو، که چیرته سخت راتلله، مشکل راتلو، کفارو ائتلاف سوا کېدو، زړم کله راتنګېدو، زړم کله کله خفه کېدو د مشکلاتو د عمله، انسان دې کله په بنده باندې د بشري ضعف له عمله سنه سه تنگی رازی، بوج رازی پی، نو دا حدیث رای دوی. الله رب العالمین فرمائی چی ما نبی علیه صلاة و سلام را لی گلی ده، ده ده پارا چی زب نبی علیه صلاة و سلام بانده امتحان وکما. نو ای مسلمانانو، مسلمانانو بانده امتحان اول ذکر شوی ده، اسلام دعوه کونکو بانده اول امتحان ذکر شوی ده. دا غی نوروز تا رب العالمین فرمائی و ابتلی بک، او پتا بانده نور خلق هم و ازمائی ما. یو لوی امتحان د دې جملې نه ورسته ذکر شوی دی. محمد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمای او ما ته الله رب العالمین امر کړی دی چې زه دا قریش وسوځوم، دا قریش هلاک کما، د سره جنگ وکما، د نیست او نابود کما، د ذلیل کما. وای ما ته ویل چې یا الله، دا قریش خو به ما کمزورې کی، زما په خلاف به جنگ وکي، زما سر به مات کی، او زبا چه کم ده کمزور شما. رب العالمین را تو فرمائلی استخرجهم کم استخرجوک، دا داسی و باسا دخپلو علاقونا لکا سنگ چه تاسو ویستلی آستی، او دیس را جنگ وکا، من بستا کومک کو، من بستا مدد کو، من بستا نصرت کو، تا دا دی کفارو دی تلاف نمی ریگا، دا دی اسباب نمی ریگا، دیس را که ظاهری اسباب دی، تاس را رب العالمین مرگره دی، هیت چیر تا ور خطان نشی، حوصله دلا سور نکی، عزم دلا سور نکی. و انفق سننفق علیک، بلا خبری و تدا کردی دا چه اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تا خرچک و دا اللہ رب العالمین پلار کے، منگ با پتا باندی دی خرچک و منگ با تا تا مال در کو. وبعث جیشن نبعث خمسطا مثلا، او تا یو لخ کر لیگا، منگ با دا دغ لخ کر کو مک دا پارا پینزل لخ کری لیگو. وقاتل بمن اطاعك من عصاك، او کم مؤمنان چستا اطاعت کی، کم خلق چستا خبر منی، دیر واخلا د دی په کومک او مرسته باندې کفارو سره جنگ وکا، اغه نافرمان خلق سره وجنګیگا. اخرجه مسلم، مسلم دا روایت نقل کړی دی. ډیر مبارک روایت دی، ډیر زیات فائدې پکې دی. یو خبره ته دا معلومیږي چې جهاد امتحان دی. د مسلمان پته په دیزی کې لګي چې آیا دا په دې جهاد باندې کلک ودرېږي او که نه خوییږي. د طالبانو پته هم اوس ولګېده چې طالبان قتال باندې کلک نه ودرېږي. اول خو دی دا مبارزه جهاد نه دی، دویم دا بالفرض و تقدیر که چیرته ورسره موږ دا هم منو نو دی په دې باندې هم کافر شوي دي چې دی دغه جهاد د تعطیل او د جهاد د ختموالي تړون امریکایانو سره امضا کړی دی، او دی طایفه ممتنعه ګرځېدلی دي، او طایفه ممتنعه حکم چې کوم دی هغه د ارتداد دی. که اوس چیرته طالبانو او د امریکا متحده ایالاتونو ترمنځ دغه تړون موافقې ته ونه رسیږي او کم طرف خلاف وکړي او بیا طالبان د جګړې ډګر ته وګرځي، په دغه امریکایانو باندې حملې شروع کړي، نو هم طالبان په دې ناقص کې اخته شوي دي. دی خپل ایمان بیللی دی، ځکه دی دا خبره منلیم ده او هر وخت دې ته تیار دي چې امریکا کله هم په افغانستان کې طالبانو ته واک کې برخه ورکولو باندې راضي شوه، طالبان په همغه ورځ باندې دغه مبارزه پرېږدي، ځکه د طالبانو مقصود دا دی واک ته رسېدل، که هغه په هره لار باندې وي، که هغه د انتخاباتو د لار نه وي، که هغه د ډیموکراسۍ د لار نه وي، که هغه د امریکا غلامۍ د لار نه وي، که هغه د پاکستان ایسای د غلامۍ د لار نه وي، په کومه طریقه چې ممکنه وي، په کومه طریقه چې اسانه وي، نو طالبان دغه واک ته ځان رسوي او دا خبرې برملا کړي دي. طالبانو دا ټولې سرګندونې موږ او تاسو وکتلې. طالبانو په روس کې دا اقرار وکړ کنه چې زمونږ نظامیان د امریکایانو نظامیانو سره په یو کانال کې او په یو چینل کې رابطې لري، دا غي د خوانه رهبری کیږي. نخپله دی دا اقرار کوي، رهبری امریکایان کوي، مخکې رهبری ایسای کوله، اوس رهبری چې کوم دی امریکایان کوي، رهبری ایرانیان کوي، مجوسیان کوي، او هم دغه رنګه دا شیر او حافظ رهبری کوي، صفا دی اظهار کوي، په دې کې خو نور څه پاتې نه دي. دی خپله دغه وسلواله مبارزه پریښدو ته بیګا ته تیار دي، خو چې څوک دی سره دغه مطالبې ومني او صرف د واک یو تمه ورته ورکړي، طالبان نور هر قسم وسلوالې مبارزې نه تیر ناستي. نو عزتمند ورونو، دا د طالبانو پنځم ناقض و چې دی جهاد ختمول غواړي، د جهاد نه انکار کوي، جهاد معطل کوي، او دا د اسلام نه ختمول غواړي. او هم دغه رنګه ډلو په اړه باندې نبی علیه الصلاة والسلام فرمای کلها فی النار الا واحده، دا ټولې ډلې به په اور کې سوا د یوې ډلې نه، وهی الجماعه، هغه به د خلیفه ډلې. همدغه شان خلق چې شریعت نه جهاد ختموي، شریعت نه قتال لري کوي، او د جهاد په ځای باندې مختلف شعارونو سره کفر او دیموکراسي، هغه د سولې او امن په نوم باندې داخلول غواړي، همدغه مقصد او هدف د دې عام ملکونه دی، همدغه هدف د دیموکراسۍ دی، همدغه هدف د سعودي حکومت دی، همدغه هدف د امریکا حکومت دی، همدغه رنګه د نړۍ ټول کفار، دغه بین الملل ادارې او نور ادارې، د ټول د امن او سولې په مزخرفو نومونو باندې د اسلام نه قتال ختمول غواړي، د اسلام نه جهاد ختمول غواړي. او نبی علیه الصلاة والسلام فرمای بعثت بالسيف بين يدي الساعه، رب العالمین دا قول مخکې موږ ذکر کړ، شیخ الاسلام په وینا کې چې رب فرمای وقاتلوهم، تر څو پر چې فتنه، فساد، شرک، بدعت، گناه، الحاد، زندقیت، منافقت دا په دې ځمکه کې موجود وي، تاسو به قتال کوئ، تاسو به جنگ کوئ، تاسو به ورمخکې کیږئ، همدغه خلک به وژنئ او د ځمکه به د فساد نه خلاصوئ او پاکوئ. نو عزتمند ورونو، دا خبره موږ او تاسو څرګنده شوه چې طالبان جهاد نه کوي، د دې وسلوالې مبارزې ته جهاد نه ویل کیږي. هر هغه مسلمان چې هغه د الله رب العالمین په لاره کې جهاد کول غواړي، هغه ته پکار ده چې د خلافت اسلامي صفونو سره یوځای شي، خلافت اسلامي یو جندي او عسکر وګرځي، د خلیفۃ المسلمین ابو ابراهیم الهاشمی القرشی حفظه الله ورعاه یو عسکر وګرځي، نو انشاء الله دا به د اسلامي نظام تطبیق دپاره مبارزه کوي، د دې وینې به قیمتی شي، د ده حرکات به قیمتی شي، د ده فعالیتونه به قیمتی شي، د ده چې کوم انرژي استعمالیږي او دا چې کومې منډې تړلې وي، په هغې باندې به یو اسلامي نظام قائم شي انشاءالله. ځکه د خلافت اسلامي مجاهدینو مقصد هدف او غايه او غرض هغه صرف او صرف د الله په ځمکه باندې د الله رب العالمین نظام نافذول دي. نو الله رب العالمین دي موږ او تاسو په خپل دغه هدف کې بریالي کی، او رب العالمین دي زموږ او تاسو په مهنتونو باندې، کوششونو باندې، او په سعی باندې یو قوي او مضبوط اسلامي نظام په دې نږدې وختونو کې قائم کی. آمین. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.